16ο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Υποδέχομαι. Μαθαίνω. Ξεμπερδεύω. Ξεμπλέκω. Επισκέπτομαι. Χρήσιμος. Ακριβής. Άφιξη. Μόλις. Δώρα. Όπως, βοηθώ, άχρηστος, στέλω, βάσανα. Προσεγγίζω, φόρος, δασμός, εκτελονιστής, τελωνίο, δηλώνω. Έλεγχος, εντάξει, ελεγκτής, ξεκλειδώνω, γνωριμία. Σιγαρέτα, το πρακτορείο, διευθυντής, επιφυλάσσω, ταξιδεύω. Αποσκευές. Διατυπώσεις. Διαβατήριο.